शिव भगवत भक्त जन पंचकोश विवेक प्रकरण के 30 नंबर श्लोक के द्वारा सत्यत्व का स्पष्टीकरण करते हैं। जो आत्मा है, ब्रह्म है, सत्यम ज्ञान अनंतम, ये जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत रूप जो उनका विवेचन किया लक्षण के रूप में, सत्यत्व का निरूपण करते करते दृष्टांत के द्वारा उसी तत्व को बतलाया। सभी बाध्य जब बाधित हो जाते हैं, जो शेष अवशेष रहता है, अंते जत शिष्यते सैव स, वही आत्मा है, वही परब्रह्म है। तत् एव तत् इस शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया। भगवद भक्तजन बृहदारण्यक श्रुति वचन के द्वारा उसको दृढ़ किया कि स एष नेति नेति आत्मा अग्रीहो नहि गृह्यते असिरियो नहि शिष्यते। टीकाकार नेति नेति शब्द के द्वारा केवल उठाया, पूरे श्रुति इस प्रकार के है। आत्मा अग्रीहो नहि गृह्यते असिरियो नहि सिर्यते असंगो नहि सज्जते। वो आत्मा जो है स्वभाव से ही ग्रहण योग्य नहीं है, इसीलिए लिखते हैं अग्रीहो न च गृह्यते। उसको उनका स्वभाव ही है महाराज ग्रहण अयोग्य। शब्द को थोड़ा सा चिंतन करने से अर्थ का प्रतिपादन आप स्वयं ही कर सकते हैं। अग्रीहो, फिर लिखते हैं असिरियो नहि सिर्यते। उस आत्मतत्व को शीर्ण अर्थात अयोग्य है, शीर्ण योग्य नहीं है। फिर कहते हैं असंगो नहीं सज्जते। वो महाराज किसी भी प्रकार से वो सक्त आसक्त नहीं है, वो असंगो है। वो जो आत्मस्वरूप का निर्वचन किया, ये जो प्रथम नेति नेति शब्द दिए भाष्यकार, दो नेति शब्द आया ना, दो नेति के द्वारा दो का निषेध कर रहे हैं। मैं कल देख रहा था रात्रि को, तो वहां लिखते हैं नेति प्रथम नेति शब्द के द्वारा अज्ञान निवृत्त्यर्थम प्रथमम नेति, अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रथम नेति, और अज्ञान तत्कार्य निवृत्त्यर्थम द्वितीयम च। दो नेति शब्द का प्रयोग है ना, प्रथम नेति शब्द के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति और द्वितीय नेति शब्द के द्वारा अज्ञान के कार्य, कितना स्पष्टीकरण कर देते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन इस प्रकार से ये जो नेति नेति दो पद आया, उसका मैंने अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। भाष्यकार जिस प्रकार प्रतिपादन करते हैं, आइए आज उसी प्रसंग को आगे और बढ़ाते हैं कि भाई जो भी वस्तु प्रतीति गोचर है, इंद्रिय के अधीन है, वो सभी वस्तुओं को आपने निषेध कर दिया, और निषेध के अनंतर जो अवशेष है वो है आत्मा। निषेध के अनंतर जो अवशेष है, अवशेष मतलब ऐसा ना चिंतन करें कि कुछ जैसे पात्र से आपने कुछ खाली कर दिया तो कुछ लग करके रह गया, ऐसा नहीं है। पूरे पूर्ण रूप से वो जब बाधित हो जाए उसके बाद जो अवशेष होता है वो है आत्मा। तो वो आत्म तत्व का, आत्मा का जो स्वरूप है अवशेष रूप है, अवशेष रूप है। तो अवशेष मतलब अभाव क्यों ना हम सोच ले, अभाव रूप से हम उसको क्यों ना चिंतन करें। भाई है पात्र में कुछ था अब नहीं है, तो उसको हम शब्द के द्वारा अभाव शब्द प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? पूर्व पक्ष का आशय है कि भाई था अब नहीं है, अभाव है, अमुक चीज का अभाव है। तो ये क्या आत्मा हो चाहे ब्रह्म हो, ये अभाव रूप है क्या? उत्तर नहीं, वो पूर्व पक्ष अभाव रूप है। अब उसी का निर्वचन करते हैं। देखिए हम लोग कितने वेदांत में पौड़ हैं, पूर्व पक्ष का प्रश्न के उत्तर के रूप में फटाफट हम ना नहीं सर हिलाना सब कर देते हैं, पता नहीं। तो थोड़ा ये विचार करने के लिए मैं बोल, वो तो आपके पास भी उत्तर है, वो मेरे पास भी उत्तर है कि नहीं नहीं है। अगर आप प्रश्न पूछे क्यों नहीं है बताओ, उसका प्रतिपादन करना है। तो इसीलिए कहते हैं नहीं मतलब जो अभाव रूप है क्या, ये जो ब्रह्म बौद्ध जो शून्यवाद का निरूपण करते उसी का निर्वचन है। वो जो शून्य प्रतिपादन करते तो यही तो विचार है, आप हम जैसे विचारक ही तो वो शून्य कहते हैं कि जो अभाव रूप मतलब नहीं है तो उसको क्यों ना हम शून्य, क्यों आप आत्मा ब्रह्म कह रहे, वही शून्य है। उसी का और स्पष्टीकरण करते हैं। सर्वबाधे न किंचेच्चे सर्वबाधे न किंचिच्चे यन्न किंचित् तदेव तत्, यन्न किंचित् तदेव तत्। भाषा एवात्र भिद्यन्ते भाषाए वात्र भिद्यन्ते निर्बाधं तावदस्ति, निर्बाधं तावदस्ति। सर्वबाधे न किंचित् यन्न किंचित् तदेव तत्। भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधं तावदस्ति, सर्वबाधे न किंचित चेत। अन्वय के साथ अर्थ विचार कीजिए, सर्वबाधे न किंचित चेत, भाई सब कुछ बाधित हो जाने पर, सभी पदार्थों का निषेध होने पर न किंचित चेत, न किंचित जत तद एव तत। अन्वय के साथ देखिए, न किंचित जो भाई अवशिष्ट रहता है स तत् एव तत्, वही तत् शब्द का बोधक है आत्मा। सर्व बाधे सब का जब बाध हो जाए, निषेध हो जाए, और वो जो न किंचित शब्द के द्वारा जो आप बोल रहे हैं तत् एव तत्, वही जो है ब्रह्म वैस न किंचित शब्द का अर्थ क्या है? कुछ नहीं है, ये तो सर्व बाद हुआ ना। तो हाँ, जब सब बाद हो गया और वो जो बाद होने के बाद जो है, न किंचित शब्द के थोड़ा गहराई में आप जाओ, न किंचित अर्थ मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहे हैं ना शब्द वो थोड़ा चिंतन करके बोलिए, डिस्टर्ब होता है भाई। मैं कहां जाना चाह रहा हूं, आप शब्द का अर्थ बोलो, शब्द का अर्थ सबको पता है। न किंचित शब्द के द्वारा किसका इंडिकेट करना चाहते हैं? मैं उत्तर भी नहीं मांग रहा हूं। न किंचित सर्ववाद है, ये जो पद रखा ना भाई, न किंचित चेत, ये जो न किंचित उसके बाद जो पद रखा, यत तत एव तत, न किंचित यत तत एव तत, जो न किंचित के द्वारा जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द प्रयोग के बाद प्रयोग किसके सापेक्ष से कर रहे भाई? न तत, यहां तक हमको आतत मतलब ये आत्मा, इसीलिए कह रहे हैं कि न किंचित के द्वारा जब सब का बाधित कर रहे हैं, न किंचित जत तदेव तत, वो जो तत्व है उसी को हम आत्मा शब्द के द्वारा, ब्रह्म शब्द के द्वारा, बोध शब्द के द्वारा कहना चाहते हैं। और फिर द्वितीय चरण के द्वारा बोल रहे अत्र भाषा एव भिद्यन्ते, भाई भाषा की केवल भिन्नता है, अर्थतः कोई भेद नहीं है। अत्र भाषा एव भिद्यन्ते निर्बाधम तावद अस्ति ही, वो जो तत्व है वो तो निर्बाध तत्व है, बाध युक्त। देखिए सामान्य अर्थ का बोध हो जाए फिर टीका का चिंतन हम करते हैं। सर्व बाधे, ये एक पद हो गया कि सर्व बाधे न किंचित या तदेव तत्, वही तत् शब्द के द्वारा, वही आत्मा शब्द के द्वारा, वही ब्रह्म अथवा वही बोध शब्द के द्वारा बतलाना चाहते हैं। और इसीलिए कह रहे भाषा एव अत्र विद्यन्ते, भाई जैसे जल है, आप जल बोलते हो, कोई पानी भी बोलते हैं ना, कोई वाटर बोलते हैं ना, तो फिर एक ही तत्व को आप अलग अलग रूप से कह रहे हैं। अर्थ का अवगम, अर्थ का जब बोध होगा तब जल का ही होगा ना भाई। जो वाटर बोलेगा वो प्यास के समय अगर पानी पिए, वाटर पिए, तो प्यास नहीं बुझेगा, अर्थ का क्या होगा? न कि जो पानी बोलेगा उसका अलग होगा, जो वाटर बोलेगा उसका अलग होगा, ऐसा तो नहीं। अर्थ का बोध एक है परंतु शब्द जो है अलग अलग अलग अलग रूप से हम उनको कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहां कह रहे भाषा एव अत्र विद्यन्ते, भिन्नता केवल भाषा के है, परंतु न किंचित शब्द के द्वारा जिसको हम कहना चाहते हैं, बोध शब्द के द्वारा, आत्मा शब्द के द्वारा, ब्रह्म शब्द के द्वारा हम उसी तत्व का निर्वचन करना चाहते हैं। इसीलिए लिखते हैं भाषा एव अत्र भिद्यन्ते। ठीक है, अब देखिए टीकाकार कुछ स्पष्ट करते हैं। हाँ, तत् शब्द का पूर्व का परामर्श भी, पहले आत्म तत्व का शब्द आत्मा शब्द से कह के आए ना, तो जैसे बोलते ना वो आप बोलते ना, वो स्वामी जी ऐसे बोले थे, तो पहले जिनका परामर्श हो चुका है उसको जब दूर में है, उसको जब हम याद करते, उनके कुछ बात करना चाहते, तो वो शब्द का प्रयोग करते। तो पूर्व श्लोक में देखिए आत्मा ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके आया, तो यहां वो शब्द न रख कर तत् शब्द। और इसका और एक कारण है, उपनिषद में तत् अतत् ये शब्द का प्रयोग, तत् शब्द का वाचक भी ब्रह्म है, ऐसा भी अभी आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तत् क्यों बोला? सीधा सीधा बोलते आत्मा है तो हमको समझ में तत् का प्रयोग क्यों किया, लेकिन हम व्यवहार में तत् का भी प्रयोग करते हैं। और तत् जो है, तदिति ब्रह्म, ऐसे उपनिषद में आया, तत् शब्द ब्रह्मवाचक है। इसलिए तत् शब्द के द्वारा उसको कहा। अच्छा देखिए टीका, न किंचित अवशिष्यते इति बदता तथापि प्रयोग सिद्धये सर्व सर्व अभाव विषयम् ज्ञानम् अवश्यम् अवश्यम् अभ्युपेतव्यम्। न किंचित अवशिष्यते, मूल पद में ही है कि न किंचित अवशिष्यते, तो ये जो न किंचित अवशिष्यते इति बदता, ऐसा बोल करके ऐसा उच्चारण करके, बदता ये उच्चारण करके क्या कहना चाहते हैं, प्रयोग सिद्धये सर्व अभाव विषयम ज्ञानम। भाई ये जो उच्चारण किया कि कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, तो ये शब्द उच्चारण करके क्या शून्य का प्रतिपादन करना चाहते हैं, तो कहते नहीं, इसका उच्चारण करके महाराज सभी वस्तुओं का अभाव का प्रतिपादन किया, कोई भी वस्तु वहां अभाव का प्रतिपादन किया, ऐसा ही मानना पड़ेगा। और महाराज इसलिए सर्व वस्तु विषय का अभाव चुकी है और वही अभाव रूप आत्मा है क्या। देखिए दो विचार है इसको बोलने में भी थोड़ा, ये एक तो सीधा सीधा सभी का अभाव है और उस अभाव को जो भाव पदार्थ व्यक्त कर रहे हैं, एक तत्व वो है, और सभी अभाव है तो अभाव को बताने वाला भाव होगा कि नहीं, वो एक तत्व है, और एक है कि वहां तक नहीं पहुंच रहे, दोनों एक वेदांती और बौद्ध का ये है ना, तो वेदांत वहां तक पहुंच रहे कि सभी अभाव है, अभाव को बताने वाला भाव पदार्थ कोई है, भाव है, पदार्थ शब्द बोलने से फिर ये भाव कोई है भी अभाव है ऐसा बताने वाला, वो वेदांती है कि वो सीधा चेतना तक, चैतन्य तक, आत्मा तक पहुंच रहे, और एक है कि सब अभाव है, कुछ नहीं है, लेकिन वो चेतना तक नहीं पहुंच पा रहे, केवल अभाव का ही। तो देखिए दोनों में थोड़ा सूक्ष्म अंतर है कि नहीं, सूक्ष्म क्या, बहुत अंतर है, एक चैतन्य तक पहुंच रहे महाराज और एक चैतन्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए दो पद को यहां देखिए कि भाई आप जो कह रहे हैं न किंचित अवशिष्यते इति बदता, ऐसा जो बोलना है, ऐसा जो उच्चारण करना है, तथापि प्रयोग सिद्धार्थ, प्रयोग में भी महाराज व्यवहार में भी देखते हैं इस प्रकार के जब उच्चारण किया जाता है, कहा जाता है सर्व अभाव विषयम ज्ञानम, तो इससे न किंचित अवशिष्यते इतने पद के द्वारा यही बोध होता है कि समस्त ज्ञान समस्त विषय का अभाव का ही बोध होता है। अभ्युपेतव्य मतलब स्वीकरणीयम, स्वीकार करना होगा। अतः तदेव अस्मद अभिमता आत्मस्वरूपम् इत्यभिप्रायेण परिहरति। हाँ, ये जो सर्व अभाव विषयक ज्ञान न किंचित अवशिष्य के द्वारा आप बतला रहे हैं, अतः तदेव अस्मद अभिमतः, यही हमारा भी मत है। देखो बौद्ध को या विपक्ष को ये बतला रहे, आप जो अभाव रूप बोल रहे इसको तो हम भी मान रहे हैं, अस्मद अभिमत, और वही जो मेरा हमारा जो अभिमत है स्वरूपम आत्म स्वरूप, ये जो न किंचित अवशिष्यते, आप जो अर्थ कर रहे हो मैं भी वही अर्थ कर रहा हूं, परंतु हमारा अभिमत है कि वही आत्मा स्वरूप है। अब पंक्ति को देखिए, अतः तदेव अस्मद अभिमत आत्मा स्वरूपम इति अभिप्राय, वही हमारा मत में आत्मा का स्वरूप है ऐसा जानना चिंता। देखिए मैं पहले ही बता, दो पक्ष है, बौद्ध अभाव को लेकर के अभाव के ज्ञाता के रूप में कोई है, अभाव को बता रहे परंतु अभाव को बताने वाला तक वो पहुंच नहीं पा रहे, जबकि शून्यम शून्यम बोलने वाला भी तो कोई होगा कि नहीं है कि नहीं। तो शून्यम बोल रहे हो लेकिन बोलने वाले को तुम डिनाई कर रहे हो, और वेदांत तो वहां कह रहे हैं कि ये जो तुम अवशिष्य से बोल रहे हो ना वही हमारा आत्मा स्वरूप है। तो दोनों में मौलिक कितना अंतर देखिए, एक जड़ में जाकर के अंधकार में घुस जा रहा है और एक प्रकाश परम प्रकाश को प्राप्त कर रहे। तो इसीलिए ये दो पद को काफी ध्यान से चिंतन करना चाहिए कि अतः तदेव अवशिष्यते, जो आपने जो कहा न किंचित अवशिष्यते, ये कुछ भी नहीं है, तो वहां कुछ भी नहीं है, है कुछ भी नहीं है को बताने वाला कोई है, और वहां तक हम पहुंच रहे वही हमारा आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का लक्षण है, वही अपनी आपा है। नहीं तो देखिए ना, सुषुप्ति में यद्यपि अज्ञान है उसको भी थोड़ा अगर चिंतन के लिए हम रखे, सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है, जागृत के सारे व्यापार प्रपंच, स्वप्न के सारे स्वाप दर्शन आदि सुषुप्ति में जाके कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं है हम शब्द के द्वारा कह भी देते हैं, परंतु कहने वाला तो वहां तक हमको जाना है। जन्न किंचित तदेव तत्, इसके द्वारा उसका अर्थ किया, न किंचित इति शब्देन यच्चैतन्यम् उच्यते तदेव तत् ब्रह्म इत्यर्थ। न किंचित ये शब्द जो आया ना मूल में आया कि नहीं, न किंचित तदेव तत्, तो न किंचित शब्द के द्वारा शब्देन यच्चैतन्यम् उच्यते, वही जिसका जिस चैतन्य का प्रतिपादन किया जा रहा है। देखिए नई अर्थ के द्वारा भी संज्ञार्थक न का प्रयोग कर रहे, परंतु उसके द्वारा भी हां का प्रतिपादन हो रहे कि नहीं, यही ब्यूटी है। न का प्रतिपादन कर रहे परंतु न के द्वारा भी अस्तित्व हां का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसीलिए ये शब्द को कितना पंक्ति अच्छा, न किंचित इति शब्देन यत् चैतन्यम् उच्यते तदेव तद् ब्रह्म, वही महाराज ब्रह्म तत्व है। सारे असल में हमारे सामने ये समस्या है कि पूर्ण रूप से ना हम निषेध करके वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसीलिए हमारे सामने ना वो प्रॉब्लम है कि अरे वहां तो पूरा थोड़ा चिंतन करने बैठिए और पूरे संयत इंद्रियों को पूरे सब को हटाइए, कौन है भाई। तो ये जो बताने वाला है आप बौद्धिक स्तर से इंटेलेक्चुअलिटी तो उसके द्वारा आपने उसको समझ लिया कि वहां कोई है, तो उसको अनुभव में आना वो अलग बात हो जाए ना। तो बिल्कुल वो जो तत्व यहां बोल रहे पर जब चैतन्य उच्यते, वो जो चेतनता है अभी तो उपाधियों के द्वारा धर्म धर्मियों के द्वारा उस चैतन्य को कितने आवरण के द्वारा भ्रम पूर्वक हम जान रहे, सारे उपाधियों को भ्रम को निराकरण करके उस चैतन्य को जब हम पकड़ना चाहेंगे तो इस रूप के सिवाय और कोई रूप और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते जत चैतन्यम उच्यते तदेव तद ब्रह्म, वही महाराज ब्रह्म तत्व है। ननु न किंचित इति अभाव वाचकेन न किंचित शब्देन कथम चैतन्यमुच्यते इत्यासंक्य। हाँ, एक आशंका कर रहे हैं, न किंचित शब्द बोल रहे हैं ना। देखिए, पूर्व पक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो बिल्कुल अपने मत को छोड़ने को तैयार नहीं है भाई। कूट कूट करके उसको समझा रहे, लेकिन घूम फिर करके तुम ऐसे कर, ये स्थानु निखनन न्याय बोलते हैं ना कि खुटा को हिलाया और फिर मारो फिर खिलाया, तो ये हमारे बुद्धि को भी ऐसे ही कर रहे हैं ना कि भाई ये जो पूर्व पक्ष है न किंचित इति अभाव वाचक है ना, न किंचित ये शब्द सुनने के बाद अभाव वाचक का ही बोध होता है, अभाव का ही। न किंचित शब्द ना कथम चैतन्य मुच्यते, अरे न किंचित तुम बोल रहे हो, अभाव का वाचक है वो, अभाव अर्थ का, और उसके द्वारा तुम हां का चैतन्य का कैसे प्रतिपादन कर रहे हो। कथम चैतन्य मुच्यते, आशंका समझ में आ गया ना कि न किंचित के द्वारा चैतन्य का प्रतिपादन, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन आप कैसे कर रहे हैं। बाध साक्षिणो अवश्यम अभ्युपेयत्वात्, यही है अर्थ बाध साक्षिणो। भाई ये जो अभाव बोल रहे हो ना, अभाव मतलब बाध, तो ये बाध को कौन बाध के रूप में जान रहे हैं भैया। बाध है ना भाई, ये अभाव है, ये पुस्तक, पुस्तक का अभाव है, कुछ भी नहीं है, तो ये बाध हो रही है। ये बाध को कौन जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि नहीं। सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है। अरे कितने जोर से आप प्रतिपादन, कुछ भी नहीं, वो जोर से प्रतिपादन करके आप अपना प्रतिपादन कर देते। जितना जोर आप ना का प्रतिपादन करोगे उतना ही जोर से आप हां का भी निश्चय। यही है, देखो कितना ब्यूटी कि ना कितने जोर से आप तर्क लगाओ उतना ही फोर्स से आप हां को प्रतिष्ठित कर देते। तो यही यहां कह रहे हैं, न किंचित शब्द न चैतन्यम कथम उच्यते, चैतन्य का प्रतिपादन, चैतन्य का कथन कैसे आप कर रहे है? कहते भाई बाध साक्षिण अवश्यम अभ्युपेयम, भाई नहीं है न किंचित, ये बता रहे हैं कैसे, कौन बता रहे है? भाई अभाव स्वयं ही अपना बोल सकता है, आप अपने मैं नहीं हूं बोल सकते है ना, ऐसे ही हुआ ना, मैं नहीं हूं, मैं प्रेमपुरी में बैठा नहीं हूं। अरे भैया प्रेमपुरी में बैठा नहीं, इतने बोल करके आपने बैठे हो ये बता दिया। इसी प्रकार यहां कह रहे हैं, न किंचित शब्दे न कथम उच्यते चैतन्यम, कहते बाध साक्षिण। भाई ये जो निषेध आप कर रहे, ये जो बाध आप कर रहे, बाध के साक्षी, बाध के दृष्टा, बाध को बताने वाला कौन है, कोई है कि नहीं। भाई बाध को किसने बता रहे, देखिए बौद्धिक स्तर पर आपने सब एक्सेप्ट किया कि नहीं, कोई अगर कोई विरुद्ध है तो बताओ। अगर हम निश्चय ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का निश्चय नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन ये पंक्ति के द्वारा जो लॉजिक दे रहे हैं इसके ऊपर आपका कोई प्रतिपक्ष है, कोई नहीं है महाराज। दिखाइए ना, ये जो निषेध कर रहे हैं महाराज, तो निषेध करने के लिए कोई होगा या नहीं, जो होगा वही महाराज आपका स्वरूप है। इसीलिए कह रहे हैं बाध साक्षिणो अवश्यम अभ्युपेयत्वात्, अवश्य ही अभ्युपेयत्व मतलब स्वीकरणीयम, स्वीकर्तव्यम। फिर लिखते हैं अभिधायक शब्देषु एव विप्रतिपत्तिर्ना। हाँ, अभिधायक शब्द के द्वारा, देखिए अभिधान और अभिधेय दो शब्द आपके सामने आया है ना अभी तक, वाच्य और वाचक। वाच्य और वाचक शब्द दोनों का अर्थ समझ में आता है ना, अभिधान और वाच्य वाचक थोड़ा सरल है, अभिधान और अभिधेय दो शब्द है ना, तो दोनों का क्या अर्थ है? थोड़ा दृष्टांत, बात एक ही है लेकिन दृष्टांत से समझाइए। अभिधान और अभिधेय दो, देखिए ये शब्द ना आपको मांडुक्य में, ये शब्द आपको सब जगह पर ही है। अभिधान अभिधेय वाच्य वाचक, ये बहुत झंझट वाला मामला पहले पहले लगता था कि जब ये आता था ना अभिधान अभिधेय और एक शब्द को लेकर के हम बैठ जाते थे। अपना जो अभिधान जो है डिक्शनरी को भी बोलते हैं ना अभिधान, तो जब भी अभिधान आता वो डिक्शनरी, मैं जिस प्रकार अर्थ समझा डिक्शनरी क्या, कोई शब्द के अर्थ को जहां मिलता है वो डिक्शनरी, तो अभिधान शब्द का अर्थ हो गया, ऐसे मैंने समझा। तो आप लोगों ने क्या समझा थोड़ा बताइए? अभिधान और अभिधेय, वाच्य और वाचक दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पद को लेकर के चिंतन कीजिए, अभिधायक शब्देषु एव विप्रतिपत्तिर न, विप्रतिपत्ति मतलब विरुद्ध मत नहीं है। विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है विरुद्ध, विप्रतिपत्ति न, विरुद्ध कोई नहीं है। किसमें विरुद्ध नहीं है, किसमें विरुद्धता नहीं है? अभिधायक, ये देखिए इसीलिए मैं बोलूं अभिधान में नहीं, अभिधायक शब्द में अभिधायक पद के द्वारा कोई विरुद्ध, लेकिन अभिधान में विप्रतिपत्ति अस्त्येव। नहीं उतने आगे चलेंगे, पूरा वाक्य कर दीजिए फिर मां प्रश्न पूछो। देखिए अभिधायक शब्देषु एव विप्रतिपत्ति, अभिधायक शब्द में विरुद्धता है, न अभिधेय, अभिधेय में कोई विरुद्धता नहीं है। घट बोलने से, घट बोलने से क्या अर्थ का निश्चय होता है? घ अ ट अ इतना कि कंबुग्रवादिमान घट, अब न्यायशास्त्र में जाना पड़ेगा। क्या घट बोलने से, अच्छा ये पुस्तक, घट को छोड़ो घट है ही नहीं फालतू, ये पुस्तक, ये पुस्तक बोलने से, पुस्तक शब्द के द्वारा क्या आप अर्थ का निश्चय कर रहे हैं? पुस्तक ऐसा तो नहीं, अच्छा इसी को अगर बुक बोले क्यों सेम? अरे पुस्तक बी डबल ओ के, तो दोनों एक सेम क्यों आप बोल रहे हैं? देखो आप लोग सब एक तरफ जा रहे हो, हम विपक्ष में हम अकेले ही है तो भी भाड़ी पर रहे थे तो ऐसा नहीं, पुस्तक आप बोल रहे हैं और बुक बोल रहे हैं, दोनों का सेम अर्थ है। हाँ इतना आ गया ना, अब वो पंक्ति को देखिए, बस इतना ही कहना था मुझे। तो ये देखिए कि भाई अब क्या बता रहे कि देखो अभिधायक शब्देषु, अभिधायक मतलब जिस वस्तु को किसी अभिधा के द्वारा, किसी नाम के द्वारा जाना जाता है। तो ये जो आकार है ना पुस्तक लेखक, ये हो गया पुस्तक, इसी को कोई बुक आदि के द्वारा कहा। लेकिन जब पुस्तक बोले अथवा बुक बोलता है अर्थ का क्या होता है? अर्थ क्या अवगम, अर्थ का निश्चय क्या होता है? चाहे वो नाम अलग अलग हो परंतु अर्थ एक ही है। जैसे घट है, कलश है, कुंभक है, कुछ भी बोलो लेकिन घट का जो अर्थ का बोध है वो एक ही है। यहां भी इसी प्रकार कह रहे अभिधायक मतलब पुस्तक बुक आदि अभिधायक शब्द है, अभिधान वो शब्देषु विप्रतिपत्ति, उसमें विरुद्धता है, मतभेद है। आप इसको बुक बोल सकते, मैं इसको पुस्तक बोल सकता हूं, ठीक है ना? तो इसमें विरुद्धता है तो इसके अर्थ में कोई, तो देखिए दो शब्द अभिधान और अभिधेय, अभिधान के द्वारा अभिध्येय का निश्चय किया जाता है। घट पट कलश आदि के द्वारा उसका जो कंबुक ग्रीवादिमान जो अर्थ है उसी का बोध होता है। तो अब यहां कह रहे हैं ये न किंचित शब्द और तत् शब्द जो भी इस शब्द में भी प्रतिपत्ति हो सकते हैं परंतु अर्थ में कोई विरुद्धता, इसी को वाच्य और वाचक शब्द के द्वारा भी। इसलिए तो महाराज ये ओम इत्येकाक्षरम व्याहृति ओंकार उपासना आदि में उपनिषदों में जो आया मुंडक आदि मांडुक्य आदि में, ये तो अभिधान और अभिधेय को लेकर के ही ना सब विचार किया गया कि भाई ओम शब्द का क्या अर्थ है। ये जो पैटर्न है आप लिख रहे हैं ये ओम है कि वहां तो कई वर्णन किया है कि ये पैटर्न को आप ओम बोल रहे हैं, ओम ये ओम है, कौन ओम है, न कि इन सब के अंदर से और किसी को और आप समझना समझ रहे हैं कौन है कई नहीं। इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संप्रदाय है जो केवल ये ओम है ना, उनके आराध्य देवी ये आकार ओम और उसी के पूजा भी करते हैं महाराज, ओमकार का जप भी करते हैं परंतु वो आकार विशिष्ट ओम, वो उनके फोटो भी सामने सब गुरु लोग देते हैं, ओम का लिखा हुआ है उसी में पूजन करो, उसी का चिंतन करो, उसी का जप करो। लेकिन वो चिंतन का अर्थ में नहीं है, ये जो पैटर्न है ना जैसे आप इसमें, तो कितना देखो उपनिषद हमें सत्य की ओर ले जा रहे कि भाई ये ध्वनि धन्यात्मक बा अभिधायात्मक बा को कि ये ध्वनि जो आप बोल रहे ध्वनि का उच्चारण ओम ये, अथवा ये पैटर्न जो लिख रहे ये, अथवा इससे कुछ अतिरिक्त तो और कुछ चिंतन करना है। तो इसीलिए यहां इस शब्द के ऊपर ध्यान देने से अटक जाएंगे। शब्द के अर्थ क्या है भाई, बौद्ध जो है न किंचित शब्द को लेकर के, न किंचित नहीं है न किंचित के द्वारा वो किसी का प्रतिपादन करना चाह रहे कि नहीं, वहां तक तुमको चलना है। इसीलिए यहां टीकाकार लिखते हैं अभिधायक शब्देषु एव विप्रतिपत्ति न अभिधेय इति परिहरति, उसी का परिहार कर रहे किस श्लोक के द्वारा, भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधम ताबदस्ति ही, इसके द्वारा बतला दिए कि भाषाओं में भिन्नता है परंतु अर्थ में महाराज कोई। देखिए ना एक ही शब्द को नहीं तो जो आपकी गुजराती में बोलते वो ही बंगला में अलग है, वही उर्दू में अलग है, वही पंजाबी में अलग है, तो अलग अलग परंतु अर्थ, इसीलिए वो बहुत ध्यान देने लायक ये है कि अगर शब्द में ही हम अटक जाए तो हमारा प्रोग्रेस नहीं। अर्थ देखिए ना जल बोलने से, इसीलिए उसको हृदय की भाषा शब्द के द्वारा हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि हृदय की भाषा एक होती है, वाणी की अलग अलग, हृदय की भाषा को पकड़ना है तो प्रत्येक के हृदय की भाषा देखो एक है और ऊपर उसको हम शब्द के द्वारा जब हम बोलना चाहेंगे तो भाई उसका अलग अलग हो जाएगा। तो भाई जब हम जल बोल रहे हैं तो फिर वो जल बोलने से प्रत्येक, चाहे वो उर्दू में उर्दू वाले मुसलमान समझे, चाहे क्रिश्चियन समझे, चाहे आप समझो, चाहे मैं समझे, कोई भी, ठीक है, जल बोलने से, वाटर बोलने से, पानी बोलने से जो अर्थ एक ही अर्थ का बोध हो रहा है, ये हृदय की भाषा एक है और वही जब हम शब्द के द्वारा व्यक्त करना चाहते वो अलग अलग अलग अलग। तृप्ति तृप्ति, आप पी करके पानी प्यास लग, पी करके आप तृप्त हो गए तो ये तृप्त आप किसी शब्द के द्वारा बोल सकते, शब्द के द्वारा बोलने जैसे ही जाएंगे वो अलग अलग अलग अलग, परंतु अनुभव स्तर पर जब आप उसको रियलाइज करोगे तो उसको किस शब्द के द्वारा आप बांधना चाहोगे। तो ठीक उसी प्रकार शब्द को जब हम पकड़ते हैं, शब्द को लेकर के ज्यादा चिंतन करते तो भाई बिल्कुल ऊपर की श्रेणी है और यहां जो तत्व का निर्वचन वो उसके अर्थ को अभिधान नहीं अभिधेय को वाच्यक नहीं वाच्य को उस तत्व के चिंतन है कि भाई न किंचित शब्द को लेकर के मत जाओ, उसके द्वारा वो अभिधेय क्या तत्व है उसका चिंतन करो। हाँ, शब्द को लेकर के विप्रतिपत्ति बहुत है, विरुद्ध मत आपको बहुत मिलेगा, परंतु अर्थ के कोई विरुद्धता। इस प्रकार से यहां कह दिया। हाँ, बस अभिधेय मत हृदय की भाषा, इसीलिए कितना मुझे बहुत अच्छा लगा हृदय की भाषा शब्द, उसमें कोई ये नहीं, हृदय की भाषा सबके एक ही है, महाराज समझ जो है एक ही है। आप उसके द्वारा आप अन्य अन्य शब्द के द्वारा कितना भी व्याख्या कर दो, कितना भी शब्द का प्रयोग करो। इसीलिए महाराज अभिधान और अभिधेय दो शब्द आया, और इतना भी बता दिया अभिधायक शब्देशु विप्रतिपत्तिर अभिधेय न विप्रतिपत्ति अत्र बाध साक्षिणी प्रत्यगात्मनी भाषा एव न किंचित साक्षी इत्यादि शब्दा एव भिद्यन्ते। हाँ, इसलिए हमारा सभी बाध सभी निषेध का साक्षी कौन है, उस साक्षी को पकड़ना है, और उस साक्षी को महाराज कौन है, प्रत्यगात्मनी, वही सब निषेध को बताने वाला जो है वही है प्रत्यग आत्मनी। प्रति अंचति प्रत्यग, प्रत्येक में प्रत्येक शब्द और आत्मा शब्द, फिर आत्मा अनेक नहीं हो गया आपके मत में, क्या लगता है? प्रत्यग आत्मनी मतलब प्रत्येक आत्मनि में प्रत्येक में आत्मा है वो, ऐसा फिर देखिए शब्द में आए तो कितने उलझ जाएंगे। देखिए प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा मतलब प्रत्येक में जो आत्मा है, तो अलग अलग हो गए ना शब्द को लेकर डूबो तो। भाई आपके आपके शरीर के कुआं में जाए तो अलग आत्मा, हमारे शरीर के कुआं में जाए तो अलग आत्मा, लेकिन वो शब्द को लेकर के, परंतु प्रत्येक में कौन है जो एक है। फूल माला में प्रत्येक मण के अलग अलग है, फूल अलग अलग कलर के है, परंतु कौन है जो सबको पिरो करके एक माला के नाम से हम उसको जानते हैं। सूत्रे मणि गणा इव, वो तत्व को हमको पकड़ना है। अगर फूल में ही अटक गए कितना सुंदर कितना खुशबू, तो भाई उसी में संसार में फंसे हैं। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि भाई बाध साक्षिणी प्रत्यगात्मनी भाषा एव, उसके लिए भाषा शब्द, उसके लिए शब्द प्रयोग कर, न किंचित साक्षी इत्यादि शब्द एव अभिद्यते। तुम न किंचित बोल रहे हो और मैं ही वहां वेदांती साक्षी ये शब्द बोल रहे, भाषा के अंतर है और अर्थतः कोई भेद कोई भिन्नता। निर्बाधम बाधरहितम साक्षी चैतन्यम तु विद्यते एव। इसीलिए महाराज सभी का बाध करने पर जो निर्बाध, देखो ये निर्बाध तक कितना ये लगता है कि सब नाश हो जाए, और जिनका महाराज आप किसी भी प्रकार से नाश कर नहीं सकते, इसीलिए तो कहा ना अच्छेदोयम अदायोयम अक्लेद्यो सोष्ययेवच नित्यः सर्वगतस्थानूर अचलोयम सनातन। एक एक पद एकदम जैसे भगवान मणि को वेदांत से उठा उठा के रखा कि देखो अच्छेदोयम न उसको काट सकते हो, अदायु उसको जला भी नहीं सकते हो, अरे सुखा देंगे नहीं सुखा सकते, उसको गीला कर देंगे वो भी नहीं होगा। कौन है यही कह रहे निर्वाध, सबको बाध कर करके कर दो, सबको बाध कर दो, और जो महाराज निर्बाध होगा वही है बाध रहितम साक्षी चैतन्यम। इसीलिए महाराज अपना स्वरूप क्या है कोई भी कुछ बोल दे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कई लोग बोलते और इतना बोलते महाराज कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उनको, तो फर्क पड़ेगा वहां तक हमको भी जाना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर है तो महाराज काफी फर्क तो पड़ेगा ही। इसीलिए जो सत जो नित्य के समीप पहुंचता है वो उतना ही निर्द्वंद्व हो जाते हैं, और जो जितना उससे दूर है महाराज वो उतना ही बिल्कुल। इसीलिए तो भगवान ने निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। तो निर्द्वंद्व को हम कैसे, हमारे ये हमारा स्वभाव नहीं है, जो हम द्वंद्व में है सुख दुख मान अपमान लाभ हानि ये अपना स्वभाव नहीं है। तो ये स्वभाव नहीं है तो क्या आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है? कह रहे निर्द्वंद्व, कोई भी कुछ हमारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं है महाराज, ना तो राग द्वेष, ना तो चाह, ना तो कोई मान सम्मान, कोई नहीं है। वो जो द्वंद्व रहित होना, होना मतलब क्या, वो आपका स्वरूप है, उसको आपने केवल हटा करके अरे ये तो मेरा स्वरूप है ऐसा आपने जाना। इसलिए कहते निर्बाधम बाध रहितम साक्षी चैतन्यम। इसीलिए तो भगवान आगे भी जाकर के बताने वाले नेक्स्ट, और पुष्प दंताचार्य जी भी कहते ना अतद्याभृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि। कल चिंतन करके आइए। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बोधरायणं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ नमः पार्वती ब्रह्मार्पणमस्तु।